राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 मार्च 1995 को प्रातः लगभग 9 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई गई है। ये मानव शरीर है, चाहे मनुष्य पुरुष हो चाहे बहनों माताएं हो, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा क्यों है कि इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अनंत जीव अनंत जन्मों से सुख पाते हुए जन्मते मरते हुए चले आ रहे हैं, इस मानव शरीर में आकर सदा के लिए परम सुख महान आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा सुंदर एक मौका है ये मनुष्य जीवन का। जैसे 84 लाख जूनी में एक मानव जीवन ऐसा है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे मनुष्य जन्म में भी सत्संग का मौका ऐसे दुर्लभ मिलता है जिसमें भगवान की चर्चा हो, जीव फंसा हुआ है संसार में उससे ऊंचा उठने की जहाँ संभावना हो, ऐसी बातें बहुत कम मिलती है। तो सत्संग मेरे जैसे उससे ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। जैसे अभी कुछ बातें कही जाती है उन बातों के अनुसार अपना जीवन बनाओ, भगवान में वैसे ही लग जाओ, इसकी बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहली बात जो बहुत बढ़िया है उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम है, उधर ख्याल कम करते हैं। आपके पास एक बड़ी भारी पूंजी है, एक संपत्ति है, एक धन है, बहुत बड़ी भारी संपत्ति। वो धन क्या है? आप रुपये पैसा जो धन मानते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी को धन मानते हैं, जमीन जायदाद को धन मानते हैं, ये सब धन है, रुपये पैसा अधिक धन है, परंतु असली धन है आपकी उम्र। यह जो मानव जीवन का समय है, उम्र है जीने की, यह बड़ा भारी धन है। इस उम्र के खर्च करने से विद्या पढ़ सकते हैं, धन कमा सकते हैं, संसार में नाम प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा कुटुंब पैदा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें मकान बना सकते हैं। इस मनुष्य जन्म के समय को देकर, समय देकर लौकिक बातें ले रहे हैं, इसमें तो कहना ही क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनके स्मरण मात्र से संसार बंधन से छूट जाए, ऐसे परमात्मा सर्वोपरि, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए मनुष्य जन्म से, जो सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुखी होना ही नहीं पड़े, ऐसे तत्व की प्राप्ति के लिए मानव जन्म ये सत्संग का मौका है। तो समय को बड़े सावधानी के साथ समय खर्च करना चाहिए। गांवों में ऐसी बात देखी गई है, शहरों में भी है, समय बहुत खराब होता है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और रुपये भी पैदा नहीं होते, घर का खेत का काम धंधा भी नहीं होता और निरर्थक बातें बनाते हैं, धुई पर बैठ गया बस होगा चिलम पी लिया, बातें बढ़ाते हैं, समझते नहीं कि कर क्या रहे हो आप। मौत बड़ी नजीक आ रही है। मनुष्यों में एक आदत है कि हम जी रहे हैं, ऐसी बात है कितना जी, आज वर्षगांठ आ गई, जी गए। बिल्कुल सच्ची बात नहीं है, झूठी बात है। ध्यान देकर सुने मेरी बात को, जी नहीं रहे हैं, याद रखना सभी मर रहे हैं। जितनी उम्र आ गई है उतने मर गए हैं। अब आगाड़ी कितनी है इसका पता नहीं, पर जितनी उम्र आएगी उतने तो चले ही गए। 20, 25, 50, 60, 70 वर्ष आ गए, तो 70 वर्ष तो हमारा समय चला गया, ये मौत के नजीक आ गए। जो जो श्वास खर्च होते हैं, क्यों ही तो हम मौत के नजीक आते जाते हैं। जीने से तो दूर जा रहे हैं, मरने के नजीक जा रहे हैं, मौत नजीक आ रही है। तो जिस दिन जन्मे थे उतने दिन बाकी थे, उतने बाकी अब नहीं है। जन्मता है ना, को 5 वर्ष का बालक हो गया, आप देखते हैं, माताएं देखती है, मेरा बालक बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ, 5 वर्ष का हो गया, तो 5 वर्ष तो छोटा हो ही गया। 80 वर्ष का होने वाला था, उसको 5 वर्ष आ गए, तो अब 80 वर्ष कहाँ है, 80 वर्ष की जीव में तो 75 वर्ष ही रहे। तो उम्र घट रही है प्रति क्षण, मौत नजीक आ रही है, ये बड़ा सावधानी से काम करना है। कबीरा सब जग दिल धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। भगवान के नाम का जिसके पास धन है वो धनवान है। एक हरि के नाम बिन कांगा फेरे कपूत, ये कंगला है, सब है कपूत है, भगवान का नाम इकट्ठा नहीं किया। ये पूंजी है असली, साथ में चलने वाली। अपने भाषा में ही कहते हैं साथ है जैसी राम जी रो नाम, तो राम जी रो नाम साथ जाने वालों है। ये कुटुम्ब साथ नहीं जाएगा, जमीन जायदाद मकान साथ नहीं जाएंगे, रुपये पैसे और गाय भैंस वे भी यहीं रह जाएगी। धनानी भूमो पशुस्त गोष्ठी जाया गृह द्वार जना स्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एक। धन सो जहाँ है बैंकों में है, जमीन में है, गाड़िया तिजोरी में वो पड़ा रहेगा, और पशु है अपने गांव में अपने घरों में बारे में पड़े रहेंगे। जन महती साथ वाले भाई है वे उठाकर ले जाने वाले मशान तक जाएंगे, और शरीर भी वहीं मर जाएगा, तो साथ कौन जाएगा। जैसे कर्म किए वैसे, शुभ काम किया तो वैसे जाएगा, खराब काम किया तो वैसा जाएगा। अच्छा काम किया तो शुभ जन्म में सुख पाओगे, बुरा काम के नरकों में जाओगे, मान दुख पाना पड़ेगा। भाइयों बहनों याद रखो कि आपने जितना अच्छा काम कर लिया है, भगवान का भजन कर लिया है, ये पूंजी संग्रह कर ली है, तो साथ में जाएगी। टूट कपट किया है, बेईमानी करी है, धोखा दिया है, चोरी करी है, तो वो पाप साथ में जाएगा। अभी आप राजी हो रहे हैं कि वो खेत में गए चरा ली, भैंसे चरा ली, अपना काम ठीक हो गया, बहुत खराब काम हुआ है, दूसरों का हक मार लिया है, इसका पाप लगेगा, चोरी कर रहेगा, इसका दंड होगा। यहाँ काम तो किया राजी होकर के, और भोगना पड़ेगा नाराज होकर के। अपनी मर्जी से तो काम करते हो और दुख पाते हो बिना मर्जी के, तो पाना ही पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है। इस वास्ते अभी सावधान रहो तो अच्छे काम है ठीक हो जाएगा, और अभी अगर खराब काम किए तो दुख पाना पड़ेगा। जैसे जेल में जाने वाले आदमी चोरी व्यभिचार अथवा अनाचार अत्याचार हिंसा हत्या करते हैं, वो तो करते हैं अपनी मर्जी से, और जेल जाना पड़ता है बिना मर्जी के। ऐसे ही नरकों में बिना मर्जी जाना पड़ेगा, और शुभ काम किया है उसको कोई महाराज पल्ला ही नहीं पकड़ेगा, कोई की बैठो तुम ठहरो ना नहीं करने वाला, परमात्मा के धाम में जाएंगे। जो नाम रूप पूंजी भी पल्ली कर शीघ्र संग्रह कर ली है, वे भगवान के प्यारे भगवान के धाम में जाएंगे, और महान सुख होगा, आनंद होगा, सदा के लिए दुख मिट जाएगा। तो शुभ काम करो, अशुभ मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, किसी को दुख मत दो, किस दिल किसी का मत दुखा, दिल खुदा का नूर है, ये भगवान का स्वरूप है। इसको किसी को दुख दिया जाएगा तो उसकी बड़ी भारी हिंसा होगी, हत्या होगी, दुख पाना पड़ेगा। सच्चे हृदय से परमात्मा के चरणों में लग जाए, भगवान के नाम का जप चलते का करते, उठते बैठते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम। बहनों से सबसे कहना है, भाइयों से कहना है, भगवान के नाम को छोड़ो मत। मुक्ति मुंडे में थारे, मुंडे में मुक्ति, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जिन लोगों ने सत्संग करी है, भजन किया है, नाम जप किया है, वे अच्छे अच्छे महात्मा हो गए। उनका उनकी जगह आज पूजी जाती है, उनका नाम लिया जाता है श्रृंखला घड़ा पे। कई संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने नाम लिया भगवान का, वे श्रेष्ठ हो गए। वो नाम सबके लिए तैयार है, आपके लिए उनके लिए खुला था, आपके लिए बंद, ऐसी बात नहीं है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर। क्यों? परमात्मा के हम हैं तो परमात्मा हमारे परम पिता परमेश्वर है, उसमें सबका शीर है, हिस्सा लगता है अपना, अपनी पांती है उसमें। तो नाम जप करके हम सदा ही काम कर रहे थे। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास जीते सो ले जाए। इसमें किसी आग नहीं कि कोई अटका दे, जीते सो जो नाम ले ले उसी का ही है। ये नाम नाम चौड़े पड़ा हुआ जाने, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो, किसी को मना नहीं है। राम राम राम राम राम राम राम। दूसरे आदमी का धन होता है वो तो धन वैसे तिजोरी में होता है, बैंकों में होता है, मकानों में रहता है, जमीन में गाड़ देते हैं, ताला लगा रहता है, पर भगवान नाम रूपी धन चौड़े पड़ा हुआ है। चार सौ ले लो, कोई लोग नहीं, पढ़ा लिखा हो, अपट हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कैसा ही कौन, छोटा बड़ा, बीमार सुधा सस्तो, सबके लिए चौड़े भगवान का नाम पड़ा हुआ है। अभी उसका पता नहीं है, वो पता कीमत होगी तब लगेगा। दो वाणिया था तो छोटा भाई सत्संग किया करता, भजन में समझ आया करता। बड़ा भाई है वो भजन में नहीं लगता, वो रात दिन धर्म का ध्यान कमाने में लगता। आपस में दोनों के प्रेम था, प्रेम होने के कारण से तो बड़े भाई मना नहीं करते, कभी कहते तेरे में अकल नहीं है, ये साधु जाने से क्या फायदा, पहले कमाया धन तो खा जाए और नया कमाने नहीं। अब आ गए इतने साधु आ गए, सब आ जाए रुखा रो साधा ने बैठा सब, तो आप होते नहीं अगोरी, ये फायदा क्या है। बढ़िया लोग थे, बढ़िया होकर क्या कर रहे हो, बढ़िया समझदार होता है, ये नफा हो वो काम करता है तो तुम कैसा है। वो कुछ बोलता नहीं पर स्नेह था, बड़े भाई का भी प्रेम था, विश्वास कर तो कर, छोटा है कोई बात नहीं है। तो जहां कहीं सत्संग होती तो जाता वो सुनता। अरे संतों ने कहता महाराज हमारे भाई साहब है, उन्हें किसी भगवान में लगा दो, किस तरह से वो भजन करे इसमें लग रहा है कि भाई यहाँ आ जाए तो बताओ उनको, आ जाए तो मैं चिंता ही क्यों करूँ, आता नहीं, साधुओं को जाता ही नहीं, और समझता ये फालतू है, ये ठगने वाले हैं, कौड़ी एक तो खर्च करता नहीं और घर में खर्चा करा देते हैं। ऐसा दो तरह का आफत द्वारा साधु दो तरह आफत करे, पुराने जमाने खा जा रहे, नया कमाण दे नहीं, तुम जा। तो एक साथ अच्छी मंडली आई हुई थी, संत थे बड़े अच्छे, तो मंडली बैठी वो सत्संग होता था, तो उसने जाकर कहा मंडलेश्वर महाराज ने महंतों से कि महाराज मेरे भाई जी भजन ध्यान नहीं करते हैं, सत्संग में जाते ही नहीं है, उसको शिक्षा दो। तो यहाँ ला तो शिक्षा दे तो सुने तो, कोई आला यहाँ पर महाराज यहाँ हुआ था नहीं है, क्या करूं कैसे करूं। तो संतों ने कहा तुम ऐसा कर, अपने घर पर रसोई दे हमारे को, हम भोजन करने को आएंगे वहां मिल जाएगा, वहां तुम रखना तैयार हो सो। तो निमंत्रण दे दिया, आमोदन जैसे आदमा से कमाओ से धन, संतों ने रसोई देनी है। सुनी वह बात, गऊ मंगाया आटा मंगाया, वो साग हलवा पूरी बन रहा है, क्या कर रहा है कि महात्मा जी आए हैं वो मन लिए उनको भोजन कराएंगे, कि भैया फालतू खर्चा हमें अच्छा नहीं लगता, क्या फायदा बता। साधुओं ने जी मार दिया, वे खा जाए मोटा ही फालतू, क्या मिले क्या बताओ, कैसी निकमी बात करता है। ठहर बैठे रो कर, मेरे से देखा नहीं जाता, मैं जाऊं दुकान ना, ना भाई जी जाओ मत, आप ठहरो। तो भैया देखा नहीं जाता, मकान पर गाड़ा दे दिया, उसने बात लगा दिया। संत आए तो महाराज वो बाजे बज रहे हैं खूब, बैंड बाजा बज रहा है, ढोल बज रहा है, क्या है कि संत आते हैं, क्या है कोई ऐसे की बात, साधु है कोई, ये कोई काम है साधु होगा, तो नहीं कह बड़े मेहनत है ये ठाठ बार से आते हैं, ठीक है। वो अपने बीच दिख गया, आए संत आए सारे बैठे गए, तो कहाँ है तेरा भाई, ये भाई भीतर है, भीतर बैठा है, तो ठीक है। संत बैठे साहब, अब लगी पंक्ति, पंक्ति लगे दो उर्दोलाख महोर व्ययम छंदा वर्णानी यस्तम वेद सवेद गीता बोलते अब प्रसारी हो रही है। वो बैठा बैठा विचार करे दो मुख तो मिलाते हुए भोजन किया, भोजन करने के बाद क्या वो कहाँ है जो सब मंडी को भेज दो, गाजे बाजों के साथ में मंडी को भेज दिया। बड़े मेहनत खड़े रह गए, ठहर जा तेरे मिलू तेरे भाई से, वे चले गए बड़ा खोल तो भीतर सारा खोलने लगे, बाहर ताला लगा हुआ तो बाहर खोल दे, ताला खोला बाहर निकला, संतरा हाथ पकड़ लिया, अरे छोड़ छोड़ के छोड़ नहीं भाई, तेरे घर का अन्न खाया छोड़ूंगा नहीं, अरे अन्न खाया तुम्हें कसूर किया गया छोड़ मैं रहूंगा। बाबा जी तगड़ा कसम उठाया गड़े में, वाणियों क्या करे, पकड़ लिया जैसे चमूरे में पकड़े जो पकड़ लिया के बोल राम राम बोल, नहीं होता मेरे से ऐसे नहीं होता, छोड़ गए तो तेरे नहीं होता मेरे से नहीं होता, छोड़ूंगा नहीं, जना भगवान का नाम ले के छोड़ा नहीं, क्या नहीं छोड़ूंगा, कहा सर जकड़ दिया सर, बोल राम राम बोल, राम राम राम राम, अब तो छोड़, छोड़ू नहीं, एक बात और याद करनी पड़ेगी, क्या ये नामरी बिक्री मत करना, इसको बेचना मत, कहते सादा पान नहीं देवे राम राम कोई को तो बिक्रे क्या इसको दाम बटे, तो तेरे क्या है तू, मेरी बात याद रख, ऐसी बिक्री मत करना, इसके बदले में कुछ देना मत, फालतू आदमी करे इसको पैसा बटे, राम राम आप जार बेचो ले रहा था एक कौड़ी नहीं मिलती, याद करो बेचना नहीं, बोल अच्छा नहीं बेचूंगा छोड़ दिया कोई बात नहीं। संत चले गए, अब भाई भगत पर मौत तो सबको आती है, समय जाता है मौत आ रही है नजीक, मर गया, मरने पर मना जमरा दूत आए कि भजन किया नहीं, पाप किया, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कई तरह का पाप किया है, तो उसको नरक में ले जाएंगे। भगवान के पास सदायक इसे नाम लिया, एक संत के कहने से, एक महात्मा के कहने से इसे नाम लिया है, ये नरकों में नहीं जा सकता, नाम की कितनी मेहनत है, नाम दोस्ती आवती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नो दी पातकम पातकी जना, पापी से पापी इतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप से नाम से पाप दुखते है, और वो भी एक महात्मा के कहने से कहा है, ये बड़ी भारी कीमत है, ये नहीं ज्यादा नरकों में, मतलब वो देखे बचम तो वो भगा दिया और उसको ले गए, चलो गए लेके कहते गए इनके काम है ये जाएगा पहले नरकों में, जो पाप नहीं करता वो सीधे वैकुंठ में जाता है, पाप करता है वहां हिसाब होगा, तो ले गए वहां से जमराज के यहाँ पर, बोल के क्या करेगा भाई, तेने जो पाप किया है झूठ खबर ठगी धोखेबाजी की उसका दंड होगा नर्क भोगेगा, तो बोलो नर्क भोग किया है भगवान का नाम उसको बिक्री करता है, जब बिक्री तो करता नहीं, बढ़िया था ही लोभ तो जो होता है चतुर होता ही है, कभी बिक्री में बिक्री नहीं करता तो क्या लेगा, लेगा क्या कुछ नहीं लेगा, मैं बिक्री करता ही नहीं बिक्री, कोई गर्ज की तो बढ़िया समझेगा भाई बात तो ठीक है आज अब कीमत बढ़ेगी तो बढ़िया था ही होशियार का नहीं बिक्री नहीं करूंगा, अरे करेगा क्या, क्या लेगा तू लेगा जो सोच सोच लेगा वो तेरे को देवता बन जा और धनी बन गया बड़ा भाई बन गया, ना नहीं लूंगा मैं तो मना कर दिया। अंत बढ़िया ने देखा कि देख करेंगे क्या, यहाँ तो बिकती है यहाँ तो कुछ मिलता है आगे क्या मिलेगा, अधिक कहते अच्छा आपको लेना ही है बिक्री चाहते हो तो इसकी जो कीमत हो दे दो, इसकी जितनी कीमत हो वो दे दो, मेरी तो बिक्री करना है नहीं, आपको बिक्री करने नहीं क्या करेगा तो राम विचार कर दे दो जो देना हो। उसने देखा देना के तू चाहे सो ही मिल जाएगा कि मैं चाहता हूँ ही नहीं, मैं बिक्री करता ही नहीं, अरे जितने इसके पुण्य हो वो दे दो। जमराज ने सोचा भी कितना पुण्य मिले क्या पता है इसके तो पुण्य, अरे नाम का पुण्य जो चाहे सो ही ले लोगे, चाहता हूँ ही नहीं मैं बिक्री करना नहीं मेरे। अच्छा तो चलो बेटा राम नाम किसके पास चलो, चलो भगवान शंकर के पास हो। वीर तुम पुनः राम नाम दिन राती सादर जपो वन राती वहां चलो। तो जमराज ने खुद कंधा दिया पालकी में बैठाया कि नाम की कीमत ले जाओ तो नाम जपने वालों को आदर से ले जाओ। वहां ले गए भगवान शंकर खड़े हुए, क्या बात जमराज ही पालकी में, क्या बात है, अरे क्या बात है क्या महाराज ये नाम लिया भगवान एक संत महात्मा का राम राम राम राम, राम चार बार बोला है राम राम, तो खुशी आ दे दो जो चाहे सो दे दो, चाहे करो बिक्री करूं तो करूंगा ही नहीं मैं तो क्या कीमत कितनी होती है कीमत तो जो चाहे सो ले लो, आप दरी में जाओ और जगह चाहो स्वर्ग में जाओ धनी बन जाओ राजा महाराज बन जाओ कुछ भी, वो दिल्ली तो है नहीं आप बताओ महाराज की कीमत है। भगवान शंकर बोले भाई कीमत कहाँ तक है याद तो हमारे बहुत नहीं, राम जी से भी राम जी का नाम अधिक है, कहो कहा लग नाम बढ़ाई रामन शकई नाम गुण गाई, नाम के गुण राम जी भी नहीं गा सकते इतना भारी पुण्य होता है, अब बिक्री करता नहीं तो क्या करेंगे चलो ब्रह्मा जी के पास। तो शंकर कहे भाई हम भी चलेंगे नाम की कीमत देखें, ब्रह्मा जी सबके माता पिता है तो उसकी कीमत देखेंगे। तो शंकर ने लगाया कंधा, अरे जमराज गए पहुंचे वहां, अरे कैसे आया कह कैसे महाराज ये नाम लेने वाला है, कहता है कि नाम की कीमत 400 दे दो, नाम की कीमत यहाँ क्यों आए जो 400 दे दो, कहते चाहे तो कहता बिक्री करूंगा ही नहीं देता ही मैं देता ही नहीं, इसे क्या कीमत होती, कीमत जो 400 ले लो, चाहे ये बिक्री करता हो तो अब क्या दें, ये कहता है जो नाम रही कीमत वो दे दो, मेरे तो बिक्री करना नहीं है आप लेते हो तो दे दो। ब्रह्मा जी भाई नाम रही कीमत तो पता ही नहीं, राम शादी राम कर दास है नाम दास है वे नाम जप करते हैं, भगवान शंकर भी राम तुम वृंदावन रात दिन राती सादर जपो वन राती राम राम सुवर्ण सुवर्ण लागे जाने उमा जगत पति जागे, भगवान शंकर हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते ही रहते हैं, शेष भगवान क्या उसमें भगवान का नाम लेते कहा से। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे सो दे दो, नहीं लेता नहीं है तो बिक्री नहीं करता, अब कहते हैं तुम्हारे राम पास दे दो, राम ने याद कर राम भगवान तो ईश्वर पता नहीं जी अपने चलो भी साथ में वो भी लगे इंद्र लग गए साथ देवता लग गए पागली पर चला हुआ जमराज उस भगवान शंकर ब्रह्मा जी पाल के दो चलो वैकुंठ भगवान का नाम ले तो भगवान से पूछो खुद नहीं उनका नाम क्या करता है। वहां पहुंच गए भगवान सामने आया कि आज कैसा भगत आ रहा है जिसके जमराज और भगवान शंकर भी पालकी में रुते हुए हैं। बात क्या है कि महाराज हमारे पंचायती पर ये कहता है कि नाम जब मैं बेचूंगा ही नहीं कि जो चाहे जो चाहता नहीं है ये तो इसका आप बताओ इसका क्या कीमत कितनी है नाम की इसकी कीमत का हाँ बताओ बताया उठाकर गोदी में ले लिया भीतर ले गया अब जाओ आप लोग सब जाओ ये तो हमारी गोदी में आ गया बस पहले पाप भुगतता था तो भुगतना पड़ता है नाम ले लिया तो अब सब कारोबार डर गया सब जमराज लौट गया पीछे तो भगवान के नाम का अभार अंत महात्म है। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ कली विशेष नहीं आनो पाऊ, चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है और कलियुग में विशेष प्रभाव है, हम कलयुग में नाम विशेष कीमती है, सतयुग त्रेता द्वापर में होता उसकी अपेक्षा कलो केशो कीर्तना है कलो तरी कीर्तनाथ कली विशेष कल में विशेष जो नाम है। तो भाइयों बहनों राम राम राम राम राम राम राम राम राम जितने आप सुनते हो छोटे बड़े बूढ़े बहनों माताएं भाई बच्चे सब भगवान का नाम ले हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम ही नाथ से काम काम कर्म करते कर्म करो विधि नाना मन राखो जा कृपा निदाना भगवान की तरफ ध्यान दो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर दो हरे काम करते उसे राम राम मत छोड़ो, देव सुनो नहीं सब याद कर लो आज से ही, ये कथा हुई है सत्संग हुआ है इसका ये मातम ले लो अपने साथ। जैसे गंगा जी जाते हैं तो गंगा जल लाते हैं, वहां से कंठी लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, तो यहाँ सत्संग हुआ सत्संग का ये प्रसाद असली नाम जप हरदम रात और दिन राम राम राम राम राम राम करो, बोलो कम बात मत करो, राम राम राम राम करते रहो, जलाओ तो रसोई बनाओ तो बाड़े जाओ तो रसोई को काम खेत का काम करो तो भगवान के नाम को छोड़ो मत। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाकर राम नाम धन हो, असली धन साथ में चलने का है। तो भाई बहनों से कहना है आज से ये एक बात याद रखो, सुबह शाम दोनों वक्त बैठ करके भजन कर लो और सब काम करते हुए भजन करो, तस्मा सर्वे सुखालेषु मा मनुस्मरयुद्धच, सब समय में भगवान का नाम लेना याद करना और काम धंधा करना है अपना। इस वास्ते भाई बहनों एक बात विशेषता से कह रही है, भगवान का नाम जपो। यहाँ सत्संग हुई है कथा हुई है तो कथा की ये पहचान है, कथा हुई थी उस समय में नाम लिया था, अब नाम जप करेंगे। गुरु बनते हैं वे भी भगवान का नाम देते हैं, तो यहाँ सब कोई सबके लिए है भगवान का नाम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग गणपति का, सबसे श्रेष्ठ भगवान का नाम है, ये आप लाना शुरू कर दो, याद रखो ये बात, विशेषता ध्यान दो, नाम शुरू कर दो अभी से अभी, राम राम राम राम धीरे धीरे भीतर भीतर से राम नाम शुरू कर दो, निहाल हो जाओगे, धन है बड़ा भाई साथ में चलने की पूंजी है। एक बात, दूसरी बात, घर पर कोई आ जाए तो गांव में ऐसी चीज है आने वाले को अनुचर देते हैं, बढ़िया बात है, शहरों में नहीं मिलती है बात, गांव में मिलती है। फिर याद रखो कोई भूखा आ जाए तो अन्न देना है, अन्नदानम महादानम, अन्नदान है महा, अन्न ही प्राणी नाम प्राण, प्राणियों का प्राण है अन्न, अन्न शु प्राण बच जाए तो कोई भी घर रहा थे रोटी राबड़ी जैसी अपने घर में और देख खा लो भाई, ना कोई विशेष बनानी है ना कोई ठंडी ढूंढनी है जैसी लोग जो खाओ दो दिन खाओ भाई तुम भी खाओ। ये जो लोग आते हैं ना काम धंधे में मार्ग में बहते हुए अद्भुत क्षीण वृत्ति से सड़े थे भिक्षु, अच्छा भिक्षु माना है ब्रह्मचारी यथेष विद्यार्थी गुरु पोषक अद्भुत क्षीण वृत्ति से सड़े थे भिक्षु का स्मृता, ब्रह्मचारी साधु सन्यासी और विद्यार्थी पढ़ने वाला गुरु सेवा करने वाला और रास्ते चलने वाला और जिसके कुछ भी घर में नहीं रहा लुट गया अथवा जल गया है, ये छह भिक्षु होते हैं। अपने गाँव में है कोई भी बाहर से आओ तो जी माओ, जैसे आपकी गाय बछड़ी जो जी खो जाती है ना, जब लीला होता है ना वर्षा बरसती है हरा हरा लीला होता है उस समय गायों टोकरिया गम जाए बद गम जाए गायों गम जाए खो जाए, कारण क्या है कि वो चरे नहीं घास, घास चलो नीचे होती की हरी हरी जमीन दिखेगी बहुत हरी है तो वो चाव चाव चल रही है, चुड़के लागी गाय, लोभ लागो पानी और चुड़के लागी गाय, बावरे तो बावरे नहीं तो आग रह जाए देख देख चली जाए उसे, तो उस समय खो जाते बदरक हो जाए गाय हो जाए बल्द हो जाए, ये आप जानते हो आपकी सीधी बात है। बछड़ी ने खोदने वाला कोई आवे तो घर पर उसको भोजन कराना, जैसे साधु को भोजन करा वैसे मातम है, घर तो छोड़ दिया बेचारा अब साथ रोटी थोड़ी लाया बिल्लिया वाटे ले आओगेगा, तो ऐसे अद्भुत खीण मृत ये भिक्षु है साधु का जितना मातम है, कोई गतिवान आ जावे वन में रोटी राबड़ी दे दो बाहर ठहरा दो, विश्वास मत करो क्या पता कौन कैसा है, पर रोटी राबड़ी अपनी सीधी साधी साग जैसा है उसको भोजन करा दिया। ये गृहस्थों का खास धर्म है, ब्रह्मचारी का विद्या पढ़ना, गृहस्थ का अन्न दान देना, अतिथि सत्कार करना और वानप्रस्थ तपस्या करना, साधुओं का भजन करना, ये खास धर्म है। तो बहनों माताओं खूब ख्याल रखो, कोई भूखा आ जाए तो रोटी दे दो, खावे रोटी वो गांधी गाना मन बाजरी दे दो मन पैसा दे दो, वो नहीं वो हरेक ने नहीं था, वो अच्छा पुण्यवान है ब्राह्मण है गरीब है परिवार वाला है उनको दो, मन रोटी बनी बनाई हरेक को दे दो, आदर हरेक को दे दो, चल हरेक को बुला लो प्याऊ लगा दी, अपने रास्ते पर जा चलो उसे प्याऊ लगा दी, हरेक पानी पियो बड़ा भारी पानी का महात्म्य है। बैसाख के महात्म्य तो बहुत ज्यादा ही पानी का महात्म बताया है। यार अन्न का महत्व सदा ही है, तो एक बात ये याद रखो, तो नाम जप करना और अतिथि सत्कार करना, अन्न देना, अन्न दान है, महादान है, ये मामूली दान नहीं है। अन्न सुप्राणी रहे, प्राण रहता है, जी जाए नहीं तो मर जाए आदमी, तो इसका पुण्य है, एक ये करना। दूसरी बात एक तीसरी और बतावे, आपस में प्रेम रखना, लड़ाई मत करना, लड़ाई दंगा बहुत खराब है, जिसमें आजकल ये वोटों को लेकर बड़ी लड़ाई। कुएं पर पानी भरने नहीं देते, उनको वोट दिया है, अरे वोट दे दो, दे दिया, बैर मत करो। जैसे छोरा छोरा आपस में लड़े, उन लड़ाई तीरण जेठने आपस में लड़े, छोरा तो खेलने लग जा रही है, लड़ाई घर में घाल दे। इस तरह से ही वोट वैसे लड़ाई करे आपस में, या आपस घर में लड़ाई करे, बोले क्या कर रहे हो, लड़ाई जमा करने की चीज है, घर ना कभी नहीं। हरी वोट आवे अच्छे दे, जो गाय रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, वन वोट देना धर्म रक्षा में, परंतु पार्टी दो हो जाता आपस में लड़ाई नहीं करना। लड़ाई करना बहुत खराब चीज है, बहुत ही खराब है। कलयुग में कलह होती है, कलह कलह होता है, तो कलह लड़ाई होती है ना, कलह ना क्लेश आता है, क्लेश उसका पति क्लेश, वो कोई तो कुएं में पड़ेगा, कोई कोई मार आपघात करेगा, कोई मारपीट करेगा, जो खराब ही खराब है। इस वजह से लड़ाई नहीं करना, प्रेम से रहना, देना ने जिताना आपस में प्रेम से रहो। प्रेम से रहने का उपाय बताऊं आपको, ध्यान देकर सुनना भाई, छोटी ए बालक सब ख्याल करो, सुनो मेरी बात। रोजीना सुबह और शाम बड़ों ने चरण में प्रणाम करना, नमस्कार करना, सुबह भी दोपहर में भी शाम की बेहतर दिया बत्ती हो जगह में सकने में प्रणाम करना। मैंने पूछा है कि जगह प्रणाम करते हो कि होली दी वाले लिख रहा है, होली दी वाले तो भोजन सीमानो में पड़े, तो खर्चो ही लगे, रोजाने में कौन सा खर्चा है। रोजीना बड़ों ने चरण में प्रणाम करना, पगा लागो। मैं तो माताओं को तो चाहिए कि बड़ी बूढ़ी के पगा लगे, नमस्कार करे, आशीर्वाद मिले, पीड़ ओट जी अरे बेटो झड़िए थी बोले बोले आशीर्वाद मिले, फूप मुंह तुम्हें केवल नमस्कार कहते सही, कितनी बात बढ़िया बात है, और राजी हो जाए। अरे बड़ा बूढ़ा राजी वह हमारे आशीर्वाद सो भगवान राजी हो, भगवान और विश्वास करे, और जो बड़े बूढ़ा की सेवा नहीं करे तो भगवान कहे नो क्या, तुम माँ बाप की सेवा नहीं करी क्या भरोसा है, भगवान ही भरोसा नहीं करे मन। तो इस वास्ते बड़ा चरण सेवा करनी, नमस्कार करो, बड़ा पास बैठो, सेवा करनी। एक बाणिया ब्याह हो तो वह लड़की आई, वह बड़ी चतुर थी, अच्छे बाप की बेटी ही। ये लड़की होती है ना, ये दो कुल का उद्धार करते है, ये लड़का जो आप लोग है ये तो एक कुल का उद्धार करो, और लड़की दो कुल का उद्धार करती है, जहाँ जन्मती है उनका उद्धार करती है, जहाँ ब्याह कर जाती है उनका उद्धार करती है। चित्रकूट गया ना जनक जी महाराज, जो जानकी जी को देगा सीता जी को, महाराज महाराजा राजा की बेटी राजा ने घरे ब्याही गई, पर राम जी के साथ में जंगल में चली गई। जनक जी आए तो जनक जी के जितने साथ हाथ बड़े बड़े अहलकार थे, उनको तो दुख हुआ कि हमारी राजा की बड़ी प्यारी कुमारी आज जंगल में बैठी है। जनक जी महाराज आए पग पड़ी, जनक जी महाराज ने हृदय लगाया, बेटा पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी तेने दो कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी दशरथ जी को तेने पवित्र कर दिया, तो दो कुल पवित्र कर दिए। तो इस तरह से एक ब्याह हुआ, तो वो क्या था कि उसे एक तो अपना पति था और उनके माँ बाप थे, एक बूढ़ी दादी, इतने घर में प्राणी थे, देवरनाथ जेठ कोई नहीं, एक ही थी। तो वो जहाँ सेवा करे, उसने पिता ने सिखाया कि बेटा वहां पर ससुराल जाओ सास रहे तो बड़े बूढ़ों की सेवा करनी, और छोरों के पास जवानों के पास नहीं बैठना, जवान छोरों के पास नहीं बैठना, बूढ़ा बड़ा घर में उनके पास बैठना, बूढ़े बड़ों की सेवा करना और उनसे धर्म अपना सीखना। देखो बेटी हमारा यहाँ जो घर है वो धर्म है, तेरा धर्म वो होगा जहाँ तेरा ब्याह हुआ है, उसका धर्म तेरा धर्म है, वो रीत रखनी अपने अपने कहते राज जाजो अपन रीत मत जाजो, जीत तो सदा अपनी मर्यादा रखनी। तो हो गई सास रे, तो उसकी बात क्या देखी, एक बूढ़ी माँ जी है अपने सासू की सासू, तो उसने अपनी सासू है तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, उसकी को क्या बात है, मेरे पिताजी ने कहा घर में बड़े बूढ़ों को आदर करता करना और हमारे घर में ही आदर करते थे, यहाँ क्या करते हैं बाजी। तो देखो बोलूंगी तो ठीक नहीं है, देखो शिक्षा देने की रीत है, छोरियों सब सीख लो, भाई बहनों सब छोटी सब सीख लो, शिक्षा देने की रीत है। एक अटकल है जैसे बताया नहीं पंडित जी ने अटकल है, तो वो जाकर के बूढ़ी दादी जी के पास बैठे और उनके आपस में खटपट टके टके नेत आपस में ईर्ष्या चले। अब वो तो बैठे तो वह सासु देखो बीनी वहां क्यों बैठी है, क्या बोलो वहां क्यों बैठी दादी जी के पास में। कहते मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़े बूढ़ों के पास बैठना उनसे इज्जत जमे, आदमी की प्रशंसा हुए, जवान छोरियों के पास नहीं बैठना, बूढ़े बैठे अपने घर में तो यही बूढ़ा है सबसे, इस वास्ते बैठो काम धंधा बोलो। सब काम धंधा बड़े उत्साह से करे, रसोई बनावे पानी भर दे झाड़ू दे दे बर्तन बांध दे सब काम ठीक तरह से करे, और दो बहन जाकर दादी के पास बैठ जाए चरण चौपी करे। क्या बात करती, कहीं बात करती तो बात यूं करती है, मैं कह दू जरूर कह दे बात क्या कही उन्हें। मैं पूछी कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करे, मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे सासरे की रीत चलेगी तो 5 दिन में मेरे भी सेवा करनी पड़े, तो पहले मैं सीख लूंगा मैं दादी जी की सेवा कैसी होगी। क्या कहा उन्हें बुढ़िया ने, उन्होंने कहा कि ठोकर नहीं मारे गाली नहीं दे तो मैं तो सेवा मान लू, कैसे गाल दिया करे कैसा, मैं तो भाव भाव बेची है ऐसी बात दादी जी ने कही है, कही है मैंने तो मेरे तरफ से कुछ नहीं गए भाई, तो ऐसे नहीं करना। अब वह सासू देवी होगी, अब जो बर्ताव करूंगा मेरे बात तैयार हो जाएगी, छोरी तैयार हो सीख जाएगी, अब अच्छा बर्ताव करने लगी आदर करने लगी। दादी जी गए जा कपड़ा जो फटा हुआ सामने सामने जोड़ा, मैं कपड़ा धोया धो लिया लटका लिया, क्या कर देख रहा है कि मैं देखू माई का कपड़ा कैसा दिया जाए, भोली समझती हूँ बेअकल कहेंगी ऐसा दिया थोड़ी जाता है, तो ये तो पुराना हो जाए फट जाए दिया जाता है कुछ जाऊँ ऐसा, तो पुराना ही देने नया कौन देख, मैं दे दू आप बताओ, नया कपड़ा दे दिया। बूढ़ी बाजी बोली दशा घर की बिचारी की, अब खाट है तो झोड़ी पीछे लटके पड़ी वह मूंज लटके, जब खाट देखो मूंज देख क्या देखे देखो बड़े बूढ़ा ने मां चौका सुधी हो जाए, फिर पागल दिया थोड़े जाता है ये तो पुराना हो जाता है, पुराना वही रखना कौन बदले बदले, आप हुक्म आप दे दो काम तो मैं कर दूंगा, आपके हुक्म बिना कैसे करूँ, मैं तो बालक हूँ छोड़ती हूँ अच्छा दे दे, भीतर से ढोलिया ला करके बिछा दिया नमार रहा था। अब बोली बैठ गई वे सोरिया दूसरे बिछा कर शरीर पत्थर न कर दिया। अब भोजन रहे तो वह क्या करेगी, ठीक नहीं मैं भोजन दे तो भोजन कर रहे वह भोजन ठीक नहीं करी इकट्ठी अभी नहीं आई ठीक नहीं क्यों करी है, तो आप वास्तरा की मैं ठीक नहीं मन देगी, मेरे पिताजी का आया था सास रे चलना वहां हमारी रीत नहीं चलेगी, सास रीत तो रीत थोड़ी है, तो ठीक है मैं क्यों दो कि बर्द कुंड मान से मांस तो मैं दे दू आप हुक्म दे दो, तो ठीक है नहीं भोजन दिया कर उठा फेंक मेरे बाल न रखना है फेंक लेंगे क्या कर लो। अब भोजन भोजन पुरुष है सासू जन वो दिया जाए जो खींचड़ी नीचे खींच लो जो है खुरचन वो जो वह देखो भोजन सबने जीम न जनो दाल में देखो दाल में कांकरा कांकरा नीचे रह जाए, अब वे देवे भाई देख क्या देख आया थे देखू के बूढ़ा ने भोजन कैसे जानो के कैसे तुम जल्दी दे दिया करो आप हुक्म दे दो दे तो मैं दो गए पर आपके ऊपर काम कैसे करो, मेरे पिताजी ने कहा कि सासु कहना कर लो सासु कह जो कर लो इस बात आप हुक्म चाहो तो दे दिया कर भोजन। अब थाली में भोजन गर्मा गर्म खिचड़ी कढ़ी साग दाल बूढ़ रही बेचारी की दशा गई वो आशीर्वाद देने जी रही थे वहां बाप धन है तेरे को ठीक है माई तो आशीर्वाद से कौन बहुत है बूढ़ा बड़ा माई था ना वो आशीर्वाद कल्याण हुए और भगवान राजी हो जाए तो घर सुधार दियो सोरी जी ऐसे छोरियां थेली कटे जाओ दी घर सुधार दो ना गाड़ी लड़ाई नहीं करनी प्रेम रख लो आपस में स्नेह रख लो बड़ों की सेवा करनी आज्ञा पालन करनी मुझे प्रसन्नता लेनी माई तारी प्रसन्नता से आशीर्वाद से कल्याण हो जाए माँ की आशीर्वाद और माँ जी है बूढ़ा है ना वो थोड़े से राजी हो जाए माँ बाप के राजी लेना हो तो इतनी सीधी बात है रोजाना सुबह शाम पगा पड़ जा करो टावर जितना सुने ना याद रखना हो आज से ही, आज अब जाओ जो घर पंगा नमस्कार कर लेना और सुबह नमस्कार शाम को नमस्कार, माँ बाप के चलो नमस्कार, बड़े भाई को नमस्कार, बड़ी बहन को नमस्कार, बड़ी भौजाई उनको नमस्कार, बहनों माताओं को अभिशास हुए का अभिशास हुए बड़ी सारू सब के नमस्कार करना, नमस्कार से बहुत फायदे हुए। ये जो छोटे होते हैं ना वो छोटी चीज गए उनको पहला अधिकार होता है, जैसे घर में मिठाई आओ तो टावरों को मिलती है, ऐसे माने बड़ों के नमस्कार करने से बड़ों को जो दान पुण्य होता है वो उसको मिलता है जो नमस्कार करता है, उनका धर्म है पुण्य वो मिलता है, पाप नहीं मिलता है। इस वास्ते पुण्य हो जाए मुफ्त में, उनकी कमजोरियों को मिले तो बड़े चरणों में नमस्कार करना। आप लोग बड़े हो भाई वो भी चाहिए, घर में कोई बड़ा हो नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार करो, और जिनके माँ बाप मर गए तो उनको याद करके मन से नमस्कार कर लो। याद रखना भाई बड़े बड़े भाई हैं जिनके माँ बाप नहीं है चले गए हैं तो उनको याद करके सुबह शाम नमस्कार जरूर करना, तीर्थ में नमस्कार करना, गंगा जी को नमस्कार, बद्रीनारायण को नमस्कार, प्रयागराज जी को नमस्कार, पुष्कर जी को नमस्कार, जितने तीर्थ है उनको नमस्कार, मंदिरों में मन से चिंता करके मंदिरों में नमस्कार, रोज ना नमस्कार कर लिया करो सुबह शाम। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म में आवा गुण मिठाए, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म में आवा गुण मिठाए, जन्म मरण मिट जाए, इस तरह से बड़ों को नमस्कार करना, ये नियम रखना आज से। शाम को आज जाकर नमस्कार, फिर शाम को नमस्कार, रोजाना दोनों भगत नमस्कार करना, ये याद रखना। बहनों माताओं से कहना आप भी सभी घर में नमस्कार करो, नमस्कार से प्रेम होता है आपस में, लड़ाई नहीं झगड़ा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कभी लड़ाई हो जाए तो शाम की वक्त में एकता और भगवान नाम का कीर्तन करो। एक बात ये याद रखो कि रोजिना घरों में कीर्तन करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान नाम जप करना, राम राम राम राम राम राम राम ये करो, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन, सीताराम सीताराम सीताराम कीर्तन करो। कीर्तन करके फिर आपस में प्रेम नमस्कार करो, खटपट हो जाए तो चटपट ही मिटा देनी चाहिए, नमस्कार कर दिया वो माफी कर दे जाए, जो कड़े होती है वो बड़ी भाई आगे बड़ी कड़ा हो जाती है, इस वास्ते लड़ाई मत होने दो। तो रोजना नमस्कार करने से कड़े नहीं हो गई, तो बड़े बूढ़ों को नमस्कार करना, और बूढ़ों को चाहिए कि टावरों के ऊपर कृपा रखे, उनको अच्छी बात सिखावे, भजन जाति सिखावे, छोरियों को खराब मत सिखाना। छोरी को सिखा देती है ये कि तुम जाओ जन घर में अलग रुपया इकट्ठा कर ले, नारा हो जन थारे घर पूंजी तेरे पास रहेगी, ऐसी खोटी नहीं जाए। सबकी सेवा करो, सेवा करे सेवा तो पावे मेवा, खावे बाजरी बजावे हाजरी, तो सबकी सेवा करनी, तो वो सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। अपने यहाँ पीर में ऐसे शास्त्र में जाओ तो टावरे उन्हें कहना है बालकियों ने सेवा करो, बहुत सी समझाओ। एक बात और बताऊं, याद रखो एक बात बताता हूँ, माता सीता माता सीता माता सीता माता, सात बार सीता माता का नाम ले देना, सीता माता के नाम लेने से पतिव्रता हो जाती है स्त्री। अनुसुईया ने कहा कि सीता तेरा नाम लेने से स्त्रियां पतिव्रता बन जाती, तेरे को जो शिक्षा कही है वो संसार के हित के लिए कही है, तू तो भगवान को बहुत प्यारी है, भगवान तेरे पर कृपा रखते हैं, हरदम नाम लेना। तो सीता माता सीता माता सीता माता याद रखना, माँ के नाम लेने से माँ खुश होती है, माँ दे भंडार भर जाए, सब तेरे काम हो जाए, मौज हो जाए। इस बात से रोज देना, बड़ों को नमस्कार करना, नाम लेना। आप इतनी बैठी हो ना, सीता जी का नाम लो तो आपका चरित्र बढ़िया सुंदर हो जाए। रावण ने कितना ही धमकाया, बलराम को धमकाया, मतलब अरे निलज राज नहीं तो ही। सीता जी अकेली लुगाई, अरे वो रावण इतना दब दबा गए देवता, उनके सामने भी गया तेरे शर्म नहीं आई, सूने घर घर आने से मोहनी अलहम निलज लाज नहीं तो ही, मृतक कुछ नहीं कर सके, पति प्रत है पक्का नियम अपना पालना, उसको कौन तिरस्कार कर सकता है महाराज। ऐसी सीता माता को याद करना, घर पर कोई आवे तो रोटी देना, अन्न देना, आदर सत्कार करना, आपस में प्रेम रखना। तो नमस्कार करने से प्रेम होता है, दूसरा प्रेम रखने का एक उपाय और बताओ, ध्यान दे सुनना। काम धंधा खोश और करना, मैं करूँ वो कहते रसोई मैं बनाऊ, नहीं नहीं तो मैं बनाऊ रसोई, पानी मैं लाऊं, काम मैं करूं, ऐसे खोस खोस काम करो तो काम हो जाए छोटा, आदमी हो जाए ज्यादा। या काम नहीं करे तो नौकर रखना पड़े, शहरों में नौकर रखे काम कौन करे। भाई लोग भी से काम करो तो हाड़ी रखना क्यों पड़े, अपना काम करे अच्छी तरह से। इसके लिए एक बात बताऊं था बहुत बढ़िया, ध्यान देखो सुन लो। खेती करने में आदमी कम पड़े है, बैन की दैन की लड़ना पड़े, आदमी लड़ना पड़े है। तो खेती है जो परिवार नियोजन है ना, इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है, वंश नष्ट हो जाएगा, हिंदू कौन नष्ट हो जाएगी। ये परिवार नियोजन मत करना, गर्भपात करना, प्रिय परिवार नियोजन करना, नशबंदी करना, ऑपरेशन करा देना जिसे बालक नहीं हो, बड़ा भारी नुकसान। मथानी में चमासा किया हुआ खेती होते 30-30, 40-40, 50-50 वर्ष रुपया रोजाना। अब घर के टावर हो तो क्यों इतना करना पड़े, घर के बालकों तो बंद कर दो थे। गांव में बात सुने दान जी कहते थे, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, छोरा दो था फिर ऑपरेशन करा लिया, छोरा मर गया, भूखा मरे बैठे पानी पड़ना को नहीं। तो यह दशा होगी, मौत तो थोड़े बंद है को नहीं, जन्म ना बंद कर दो, क्या दशा होगी थारी। और बड़ा भारी पाप लगे, ब्रह्म हत्या से ब्राह्मण ने मारने से ज्यादा पाप लगे, दूनो पाप लगे, गर्भपात कर ले रो तो गये गर्भपात कर लो, बड़ो भारी पाप आप कर ही होता। मैं तो जड़े जाऊं जी यह बात कहूँ की जगह घर में गर्भपात हो, घर की रोटी मत देखो, पानी भी अन्न नहीं पीनो। शास्त्र में लिखो है गर्भपात करने वाली लुगाई देख ले तो अन्न नहीं खाना चाहिए, वो अन्न भ्रष्ट हो जाए, देखने मात्र खराब हो जाए और घर को अन्न खराब हो गए तो ऐसे घर की बारे भिक्षा मत दो भाई, मारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पानी नहीं पीनो मेरे घर लो, इतना बड़ो भारी प्रॉब्लम है दोनों यद पाप दुग्ण गर्भपात में प्रायश्चित में शास्त्री बड़ा भारी घोर पाप है। नशबंदी मत करना, भाई लोगों से कहना है ऐसा मत काम करना, खेत में काम करना मजदूर मिले नहीं और पैदा हुए नहीं तो कहां से आएगा बताओ, कितनी दुख की बात है। मनुष्य ने बंद करो तो थे, मौत तो बंद हुई वो नहीं, हम दो हमारे दो मरे जगह मरता माता खत्म हो गया कि नहीं, 100 आदमी आएगा 100 हम दो हमारे दो 100 का 100 रहा या मर जाएगा वर्ष में जाएगा तो खत्म होगा कि नहीं, आप विचार करो हिसाब कर लो। बहुत खोटो काम है, बहुत ही खराब काम है, असमति मत करना कभी भी, गर्भपात मत करना कभी भी, ऑपरेशन मत करना, धूप लगना आदि गए सब निषेध करो, जबरदस्ती नहीं अरे आदि करा हुए है, बहुत वे लोग जाएंगे खाओगे क्या, अरे खेतों में काम करने वाला नहीं है, खेत बिना काम कैसे हो गया, वही तो कहते खाओगे क्या, हम कहेंगे खेती करने वाला नहीं खाओगे क्या, खेती करने वाला ही नहीं होगा तो क्या खाओगे। आप लोग खेती करो जिनसे शहर वाले लोग गांव वाले सब पढ़े आपकी खेती से, अरे खेती नहीं करेगा कौन पढ़ेगा, किसने करेगा खेती करेगा कौन, इस वास्ते कभी ऑपरेशन न कराना, आप सब प्रेम रखना, काम धंधा अपने करना, काम धंधा करे उसका शरीर ठीक रहे, जाट विष्णु ने काम करे मना जो अच्छे अच्छे जवान का हाथ पकड़े तो मुश्किल हो जाए, ऐसा काम करे भी खेत में काम करे, शहर में रहने वाले छोरियों बीमार या 20-25 वर्ष छोरियों बीमार हो जाए क्यों हो जाए, काम धंधा करे नहीं बैठी बैठी खराब हो जाए। इस वास्ते काम धंधा अपने आप से हाथ से करना, खेत का है बाड़े का है गायों का है वो सब काम अपने हाथों से करना, बहनों माताएं जल्दी उठकर काम किया करती है तो इस तरह से सदा काम करना है। लड़कों को चाहिए कि भाई घर में काम करो, माँ का धंधा करो, माँ रसोई बनावे पानी भर दो आटो उसन दो साग बनाकर तैयार कर देना दखनी लाकर देना नहीं, माँ की सेवा करो, माँ के समान संसार में कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा माँ है, माँ का दर्जा 100 गुना अधिक बताया पिता से, पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा है, माँ से लड़ाई नहीं करना, सासू से लड़ाई मत करना, आप सुहाग के अभिमान में आ जाओ, आपका सुहाग है उसकी माँ है बाप, माँ माँ माँ माँ माँ कितना उमिठ हो, वो पति की माँ है आपकी, आपका सुहाग है उसी वृक्ष का फल है ये, इस बात उनकी सेवा करनी आज्ञा पालन करनी, लड़ाई कर दो चुप रहना सह रहना, घाल तराजू तोलिए नवे से भारी होए तराजू में तोलो तो नया जा भारी होता है तो सासू कहते चुप रहो बोलो मत सामने मत बोलो। दो बात याद रखो, एक तो काम धंधा कह जो काम कर दो और सामने मत बोलो, ये बड़ी भारी विद्या है, याद करो अगर यहाँ से माइत कह बड़ा कह जैसे काम कर देना और सामने नहीं बोलना, ये अपने सदा याद रखो और काम धंधा कर देना, आपस में रखना प्रेम स्नेह। प्रेम जहाँ आपस में रखते हैं वहाँ भगवान आ जाए, प्रेम के वश में होते हैं भगवान, तो प्रेम कैसे होगा आपस में धंधा करे, एक एक सेवा करे, एक को सुख पहुंचावे, ऐसा करना। और एक बात बताओ, सुबह जल्दी उठना, छोरों को भी उठा देना, बालक जितने सुनते हैं ना अपने जल्दी उठना, तारों के रहते रहते उठ जाना चाहिए, तारा लुप्त हो जाए ठीक नहीं, संध्या वादन करो तो पहले तारों के रहते रहते करो, उत्तम तार को पेता तारों के रहते हुए संध्या वादन करना है वो उत्तम होती है, तारा लुप्त हो जाए सूर्य नहीं हुआ मध्यम होती है, सूर्य हुआ कनिष्ठ होती है, सुबह जल्दी नाम लो भगवान का नाम लो, उठना है धरती माता को नमस्कार करो, जल भी दो जल को नमस्कार करो, फिर हाथ धो और बड़ों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार करना, ये धरती माता है। सब जितने ये बैठे हैं इनमें जो शरीर बना है ये मिट्टी से बना हुआ है, खेती में अन्न होता है वो रेत सहित अन्न होता है, तो अन्न पलता है उनसे हम लोग बने हुए हैं, अन्न से जीते हैं, तो धरती माता है, जैसे माता जन्म देने वाली माँ है ऐसे जन्म देने वाली माँ है पृथ्वी, इसको नमस्कार करना, बड़ा भारी पुण्य होता है तो रोजाना धरती माता को नमस्कार करना, गौ माता को नमस्कार करना, गायों ने स्त्री पालन करना, बछड़ा है छोटा बड़ा उन्हें दूध देना, गौ माता माता माता का दूध हो तो पी जाओ, खास बेटा बेचारे यूं जाए टोकड़िया टोकड़ी जगह पालो ही कौन, ऐसा नहीं वहां बछड़ा में पाल लो वहां नहीं दूध चिंगानो, अपने दूध ले लो, थोड़े दूध हो जाए लोभ हो जाए जो ज्यादा दूध ले। हमारे दो साधु थे नारायण जी, तो उन्हें क्या गया उनकी बीमारी हो गई, उन्होंने कहा दूध पाओ, तो दूध पीते तो वो कहते बछड़ा पी ले, अब बछड़ा पी ले तो पाव डेढ़ पाव दूध पी जाओ, डेढ़ पाव डेढ़ पाव बीमारी मिट गई, इतना पवित्र दूध वह बचाया हुआ है जहर और बचा हुआ है अमृत, रसोई बढ़ जाए उसमें पहले भोजन कराओ, बालकों को कराओ, नई बहू आई तो उसको भोजन कराओ, जापा हो गया किसी तो उसको पहले भोजन कराओ, कोई अतिथि सत्कार आते थे पहले भोजन कराओ, बूढ़ा बूढ़ा है उनको बूढ़ी माता उनको पहले भोजन कराओ, छोटे बालकों को भी भीड़ नहीं आवा उसको पहले भोजन कराओ, उसको माँ याद आवेगी, माँ भोजन करा दी आप सासु आप ही तो माँ हो, इस वास्ते मैंने पहले भोजन कराओ, लाड रखो आप लाड रखो तो पीछे बढ़, बूढ़ी अवस्था में वो काम करेगी तो कदे सासुरा कदे बहुरा भी तो सारो हो जावे है, वह भगत में मुश्किल हो जाएगी, तो बहु आदर करो प्यार करो, शास्त्र से कोई चीज आवे तो मेरी प्रशंसा करो, कहते हो भेजो थोड़ी सी मिठाई भेजे थोड़ा फल भेजा है, थोड़ा नहीं है बहुत अच्छा है, ज्यादा तुम्हें करना हो तो अपने घर में बना दो चुपचाप छाने और फिर बांटो के मारे बेटे रे शास्त्र से संभाल आई है इस तरह से वो बांटो, तुम्हारा खर्चा लगे अरे 15-20-50 रुपया लग गया, 50 रुपया आदमी खरीद जाए बहु आपकी हो जाएगी कि मारी मारी मेहमा के लिए बांटी है, इस तरह से बर्ताव करो एक एक आदर करो, बहू आ जाती है तो बहू रानी कहते हैं बहू रानी आ गई, अब मालिक वो हो गई है, आप धीरे धीरे उनको हम समझाओ आपस में स्नेह रहे और प्रेम रहे और भगवान राजी होवे, जहाँ संपदा संपत्ति नाना घर में लड़ाई नहीं होती है उन घरों में लक्ष्मी आती है, और गड़ाई हो जाती है तो महाराज वहाँ लक्ष्मी कहते हैं वो अपने मारवाड़ी कहावत है कले से कड़ी रू पानी नष्ट हुए, कड़ी बहने कड़ी में पानी भागे वो घी कड़ाई वो पानी नष्ट हो जाए कले करने से लड़ाई करने से, और आपस में प्रेम रखे धन बढ़े लक्ष्मी जी आवे नहीं तो लक्ष्मी रवन हो जाए लड़ाई से, इस बार लड़ाई नहीं करनी आपस में प्रेम राख लो, उसे भगवान राजी हुए संत महात्मा राजी हुए, अच्छे घर का अन्न पाने से साधु पवित्र हो जाए, वे कहते हैं भाई बड़े अच्छे घर का पवित्र अन्न पावना से संत पवित्र हो जाए, इतना है सबसे गृहस्थ गृहस्थ सम्मुख से है ब्रह्मचारी वह विद्यार्थी वे गृहस्थों से धर्म है, गृहस्थी भी गृहस्थों से ही रहे और भानुप्रद गृहस्थ है, सन्यासी साधु बने तो गृहस्थ से ही बने, सबका माँ बाप गृहस्थ है, माँ बाप ही पैदा करे माँ बाप की पालन करे, आप माँ बाप हो सभी इस वास्ते सबको पालन करो, आपस में स्नेह रखो प्रेम रखो, सुबह उठकर स्नान करो नमस्कार कर लेना, नमस्कार करते स्नान करना, स्नान करता भगवान की भावना कर लेनी, अपने गंगा जल ले आओ, वो गंगा जल थोड़ा डाल करके उसे स्नान करो, जल पवित्र हो जाए वो, और रोजाना स्नान कर लिया करो। हरिद्वार से लाया हुआ जल हो तो रोजाना चलना मत लेना, बड़ा भारी मात्रा में इसका। हमारे महाराज कहते थे, एक मुसलमान था, उस मुसलमान के गले में एक छोटी सी शीशी लटके, पूछा रहे इसमें क्या है, कि इसमें हमारा गंगा जल है। मुसलमान के गंगा जल क्या मतलब, तो उसने कहा कानपुर का था, ऐसी बात सुनी। तो कानपुर में मुसलमान मर गया, वो जहाज जमदूतों में भर्ती हो गया, जैसे अपना जाकर फौज में भर्ती हो जाएगा ना, ऐसे मतलब जमराज के दूतों में भर्ती हो गया। तो वे दूत दो जन आया, तो प्रेम साहब मिला जो कह, तुम डरिए मत ना, अपने रूप से दर्शन दिया, जमराज दीते नहीं है, कुत्ता वो करे कुत्ता, जब तुम जमराज के दूत आया करे, उनको कुत्ता में दिखे वो भी कुत्ता दिया करे, तो जमराज ने तो जमराज का दूत हर एक आदमी दिखे नहीं है। तो मैंने दिखाया कि दो आया हम जब तुम दर्शन देवा तो डरिए मत ना, क्यों आया हो, कि अमुक आदमी है लेने वास्ते है, वो मरेगा, अरे वो तो राजी खुशी है, बुखारी को बाथरूम को दुखाने वाले तो देखिए वो मरेगा आज, नौ ले जाएंगे। तो कैसे ले जाओगे देख, तो वो आदमी कानपुर के पास है गंगा जी, तो लोटो धोती दे करके गंगा जी जाने जा रहा था। जमराज दूतों ने क्या किया कि गंगा जी के किनारे, गंगा जी किनारा ऊंचा हो ना पानी घट गया, किनारा रह जाए ऊंचा ऊंचा, जो एक सांड है जो ऐसे जमीन कर तो गर्ज करना कर रहा था, तो वो आदमी जिन मरने वाला है वो लोटा धोती लेकर गंगा जी जा रहा था, तो उधर से वो सांड था तो उसको चमकाया, उसने भिड़क गया, भिड़क कर भागा, वो उसके शेंग पर बैठ गया छोटा सा बन कर जमदूत। तो वो आदमी आता है और सामने ऐसे किया तो लोगों को देखा कि शरीर है ना शेंग से पड़ गया, और उसने देखा कि वो जमराज का दूत बैठा घुस लगा, उसने फाड़ दिया और मर गया, चीर दिया वो सब रहा पेट, कहते मर गया वो। अब मर गया तो वे जमदार दूत है कि भाई मैं तो ले जाने वास्ते आया, तो हम नहीं चले गए। अरे क्यों नहीं जाएगा, बात क्या हुई कि गंगा जी के रेणु का थी, गंगा जी के किनारे रही ऊंची चढ़ता गंगा नीचे उतर गई, वो सींग में लगी और तो गंगा जी रेणु का, वो रेणु का पेट में चली गई मरते समय में, तो अब ये तो नहीं जा सकता, तो ये खाली गया। मैंने कहा भाई मैं तो खाली जाऊंगा क्या करो, वो तो मेरे तो कल्याण हो गयो, तो मरते समय में रेणु का चले जाने कल्याण हो जाए, तो आप लोगों से सबसे कहना है गंगा जल देव रोजीना सुबह दोनों सुबह भाई छोटा बड़ा सभी गंगा जल वहां से मंगा लेना, बीकानेर से वहां से हमारे वहां से मंगा लेना, गंगा जी जाओ वहां से ले आओ, वो गंगा जल रोजीना सुबह सदा देना चाहिए। हमारे को देते हैं, ये हमारे साथ रहने वाले हमारे गंगा जल देते हैं, स्नान कराते हैं तो गंगा जल देते हैं, ले लेते हैं, इस तरह से सड़क गंगा जल दे रहे हो, दिन में कभी मर जाए तो गंगा जल पेट में रहे तो दुर्गति नहीं हुए, इस वजह से भगवान नाम जपना, गंगा जी रोजना, गंगा जल दे देना, ऐसे नियम रखो आप, उसमें प्रेम रखो और अच्छा अच्छा काम करो, दया करो। जानवर ने अपनी जमा ना हुए तो घास में दाना हुए है, घास का बीज हुए खा ले हुए, काल पड़े जन कोई खाना मुश्किल, ऊना लेगा पानी मिले नहीं है, जन तो कबूतराना के पास एक जगह बना लो जिसमें रोजाना कबूतराना हो, गेरिया है जो आया करे पानी घाल दो, मैंने अरे गर्मी के दिन हमें रोई में जल दिया करो, ये भी शालिया हेलिया तू तीसा मरता मरता मर जाओ, मैंने देखा शालिया मर जाओ बुको तीसा मरता मरता ही जमाना वह जन तो हिरण जल्दी मरे वो नहीं, तू मेरी जड़ है जो खा ले मैं शू काम पर जाओ भरपोड़ खा ले गए, पर तू काल पड़ जा मर जा बेचारा, तू मैंने बारे जंगल में पानी घालनो वृक्षों ने नीचे सीकर तड़का दिया उसमें जो पक्षियों ने पानी घालनो, बड़ो भारी मात्रा मेरे को तो दाना और पानी सबको देना, ग्रस्त का खर्च धर्म है और इनसे घाटो नहीं पड़े, आप देखो खर्च हो जाए, अरे खर्च नहीं है खर्चे रो भाग मोटो है, आप इस तरह से देवोगे तो आप अनाज ज्यादा पैदा होगा, और खेती में अहिंसा मत करो, टीढ़ी फाका पीछे मारो मत, जानवर मारो मत, पहले नहीं मारता उस समय में जमाना में होता था बहुत ज्यादा अनाज होता, आज कहते हैं हमारे तो खेती बिगड़ जाएगी। मेरे को बालकपन की बात याद है, ऐसी वर्षा होती जोर से और टीडी आती, जंगल ऊपर आकाश में छा जाती, छाया हो जाती, इतनी टीडी आती। तो सब कहता था आज जमाना उसे तो जिस वर्ष में टीडी आती उस समय में जमाना होता था। कहते इनके लिए तो भगवान करेंगे तो जानवर की सहायता करने से अपने को मुक्त मिल जाता है अन्न, इस वास्ते कभी जानो करो मारो मत। मानना है आपको कि हमारे धन खा जाएंगे, तो आज आप बड़े हुआ हो और छोटों ने मारो तो बड़ों से दया थाने मांग नहीं सको थे छोटों ने मारो तो थो बड़ा थाने मारेगा, क्यों मारने की जीत तंग हाल दी बड़ा छोटों ने मारे। अरे छोटों ने पालन करो, जीव जंतु की रक्षा करो, तो आपकी रक्षा करेंगे भगवान। वे भी समझेगी ये बड़ा है जो छोटों की रक्षा करे, तो भगवान से आप हमारे छोटे हैं तो हमारी रक्षा भगवान करेंगे। अपने अपने छोटों को मारोगे तो बड़ा आपको भी मारेंगे, क्यों रीत गाल दी वही। इस वास्ते किसी जानवर को मारो मत, रक्षा करो। गाय भैंस अपने घेर घर में बकरी भेज निगर रखो, चारो बन दो, पानी पा दो बगीच पर, तावड़े तो नहीं खड़ा है कहीं, सिया तो नहीं मरे है, ऐसे देख करके रक्षा करो। ऐसी रक्षा आप करोगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे।